خیر کی ذکر کړی د حفاظت لپاره او دې دواړو تاسو معوذتین یا معوذتین ویل شي او دې کې تعوذ دې تعوذ سمانا پناه غختل لله په ذات سره د هر شر نه او د هر مصیبت نه چې حدیثو کې د ډیر ترغیب راغلی چې خلکو ګور دای روایت ما چې سمله نو پناه غواړي د الله په ذات سره کبوخا نور کلماتو دعاګانې وي چې پیغمبر با پخپلوم وي تاسو نور خپل مصوبان دی به می چې اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق یا من شر عین لامت و شیطان هامت کوئی کله چې دا سوره نازل شو نو هغه نور بیا پرې خوي او دې دوالو کې د عقبه ابن عامر نه ټول حدیث راغلی ټول چې هغه ته پیغمبر وای چې دا سه سوره چرې نازل شوی او داسې تعوذ په بل هیڅ کې نشته لکه دې دواړو سورتونو کې چې سورته اخلاص و سره مرګره کې کنا حدیث کې راځي نبی عیسی تاجت نشته دې نبی له اسلامي من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ چې په لازم پناه غوښته نو هغه ذات پناه ورکوونکې دې بس بل چا تاجت نشته بیا وی اعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه الدجال ومن فتنه المحيا والممات پناغواله د الله په ذات سره د عذاب قبرنا د عذاب د جهنمنا د فتنه د دجالنا او د فتنه د محيا او مماتنا اعوذ حکم کړي باقاعده ویلیو چې لا تصب الشیطان شیطان تکذل مکوې کنزل نسو جوړیږي ویلیو چې من لعن شیطانن قال لعنت ملعونن څوک چې وی شیطان لعنتی نو ویغه ته وی چې زه خاصی ملعون ما کته یو شل زلوې چې الله ما ته لعنت ویل نو ستاپ دی باندې ما ته هیڅ تکلیف نه کړ او کله چې دا وایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو قال کسرت ظهری شیطان وی چې ملا دې را لما تکړه دغه هم لما تول واړي او هغه په تعوذ سره چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نبی علیہ السلام وی صحابی تعالی اخبرکم تعالی خبر نظرکم بے افضل مما تعوذ به المتعوذون پر ډیر بهتر اغه دعا سره چې هر چا پاغي باندې پناه حاصل کړی دا الفلق والناس سورہ فلق او سورۃ الناس دا وای اوی دا سره مرګری کوي يعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد فإنها تعدل ثلث القرآن ذا سر مرغري كوينو استاجت نشتري ذا طول فنا غختلنا كافي ذا استاجت بارها حضرت ابو ذر تويت يا ابا ذر تعوذ من شياطين الانس والجن پناواړه تدوالو شیطانان نا کینسی دیو کې جننی دی ادا دواړه راغلی سورته انعام کې اتمه سپاره چې شروع شوه 112 آیاتو وکذالک جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والانس الله هر پیغمبر لا مونږ د دشمنان ګرځولیو انس او جن دا پخاومو او سم دغه سې دې تدوارو نه پنا غواړي وګت حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم چې اعوذ بالله من قلب لا يخشى پنا غواړم په الله سره دا غې زړنا چې را پکې نه وي وعلم لا ينفع او دا غې علم نه چې فائدہ نه ورکی چاله بس وخت تیر کی او اتکال تیر کی او سند واخلی او دستار بندیو کی او اپو انشو عقیده صحیح نشو د شرک نه پاک نشو د شرک نه بچ نشو اگر عقیده ده ده وسیلو ده نازولو ده زیارتونو ده شکرانو ده نظرانو نو دیتا سوی علم لا ينفع دی علم نسفیده چه استاد عقیدی اسلاو نشوا استاد عمل اسلاو نشوا او تا چه کور ترالی اسوار لزگا دا پتکی دیوالی او نو دا خپل کور اسلا دیو منکلا چه با دی کور که و شرک نکی باز یا با زیمه یا با شرکی دا سو آیا کنو پا دی کور که عبیدت نکی پا دی که برس و رواش نکی د چا کار سره چې بیا خوځیدو دا د کلا قدرت یې کنه هنو هغه کوم علم دې په دې وخت کې چې هغه خلقو ته فائدہ ورسي هغه خپل مور او پلار ته خپل اهل او حلال ته فائدہ نه رسي نو نور ته بس ورسي ها او دعاء لا يسمع دا غي دعاء نه چې قبلي گینا او نفس لا تشبع او داغی نفس نا چی مریگی نا دا اوگا دا طول شروع ندی فسادو ندی خوا قل اعوذو برب الفلق و آیا پناوارم باغذات سرا چی رب دا مخلوقات تین خلق فلق و خلق یو مانا دا تک دوارو کی اشتراک دی پدی کی خلقم دیتوئی چی او شی اوچوی او بلتی نراو دی او فلقم دیتوئی چی فلق فن فلقا دریاب کلار جوڑ شوی ان اللہ فالق الحب والنوا اللہ دا سی اوکی چی او اڈوکی اوچی او دانا اوچی او تیختی نراو باسی بڑی تی نراو باسی نزکا بہتر معنی دادا چی پر عبد مخلوقات من شر ما خلق و شر داغنا چلا پیدا کری دیم حام یہ کو چی ہرشی کی شرشتا دی نتو پناگواری دے انسان دا شرنا دا شیطان دا شرنا او دا غصی دا زندہ سرونا دا حشراتونا دعا گانے بکے چکل او دکیگی آیت الکرسی بوائی سورہ فاتحہ بوائی آخری آیاتنا سورة البقرہ بوائی قرآن طول شفا شفا دا طول و نبی علیہ السلام ویلیو چملم یستشفی بالقرآن فلا شفا اللہ چاچ په قران سره خپل شفا او نکړه علاج نکړه نو خدای دې ولا شفا ورنکي ولذنا علیکم بالشفاءن العسل والقران دا دوی مپری دې دا دوی علاج یو ظاهری دې جسمانی دې چې غبین دې او بل قران دې دا شفا دا تاسو به نورو علاج نو تا ڈاکٹرانو تا ضرورت نرا دی چی دی قرآن کے اللہ کم شفا اخدا کم علاج اخدا توبہ زکا منگ دی سورة البقرہ پا فضیلت کی ویلیو چی نبی علیہ السلام ویلیو چی دا سورة البقرہ چی دا فستات القرآن دا دا قرآن خیمہ دا عرص پا دی کی دی تاسو ګورئ چې نشته بګي ابي اوي چې کم کور کې لوستیشي نو لا استطيعو هل بطل اغي کور کې سحر جادو جن وغيرها سر نشي کوله او چې د چاپی یقین نه نو هغه تبو نو هغه وای چې مونږ قرآن وای وای هاو تلاوت کوی ښا ولکه نه کیږي په کار په نه کیږي کنه دا څومره لوی ظلم دی په دې چې مسلمان یو غدا سي وای چې مونږ قرآن وای هو کار په نه کیږي وینا کنه تی دغه سي وای کنه قرآن کی چی تلاوت را دی قرآت را دی اذا تتلا اذا قرأتا لیکن مطلب لفظ و مانا دوار دی قرآن نمد لفظ و مانا دوار دی ات نیم وی نیم نوی نو فاقی حکار نکی گی تا خود قرآن ترجمه نظر کری انتا لفیدہ نظر کئی خوا دیکھئے شک نشت دی وچی اغسو کی وی چی پا مانے پوئی گی دا ولنا تر اخره پورې نو دې کې خپل اثر شته دي خپل اثر شته دي او چې قران نه دا خيره او ته پیغمبر زکه کړی دی ښا چې هغه سره قران نشته کنه نو ګرو دی په باباګانو ډیر ګرو دی په پیرانو ګرو دی په او هغه خدان له دنیا کار کتل دي پیسو د پاره ښا نو زمرا معلومه تنوي او بس توبه زمرا غټه زوکا چې واخ پوخ وته خبره بدلی ښه واخ پوخ وته خبره بدلی لکه دا یا رب چې دا تا باندې دلته چا نه ذکري کلی کې کړی دی خبر رو رو ګر نه ښه نو د دې ځان چې توي په کلی کې دی او شی ټول را ولینو سمرت ګر نه ده نو خبر او تدرانه کی خوا پیسه او تدیر کی خوا بس دینیم تبا و دنیا تبا ایمانیم ار خراب و ارس خسرت دنیا والآخرہ تا کم خلق چی داغی پا عمل کی قرآن نشتا داغی پا حکور کی قرآن نشتا داغی پا عقیدہ کی قرآن نشتا داغی پا معاشرہ کی قرآن نشتا و دا غی دنیا و خیرت دوال برباد دی دغسی دا هر صورت چی اللہ رب العزت پیغمبر بیان کری دی نو آگے که دا خپل تاثیر و خپل حکمت شتا دی و آیا پناوالم پر عبد مخلوقات دا شرد آگے نا چی پیدا کری دی او د شرد تیارینا کل چراو غوړیږي او پخشی او د شرد هغه پکوهون کنا پغټو کی زو مطلب یو خام معنا او مشهور اچي مفسرین ذکر کوي چې سحر او جادو تینا اخلی چې نبی علیہ السلام باندې شیو بخاری مسلم دواړو کې راغلی هغه پریشان او ها او بیا داغی علاج او داغی جواب او اوشو دیر پاسان بانده دا دا بشریت لوازم دی چه سوک پیغمبر بشر منی نا بدا منی چه پی پیغمبر دا سحر اثر شوه ہو دا جادو اثر پی شوه ہو ولی ذکا سفرق دی خویا په بدن باندې اثر کېدل یا په دماغ باندې اثر کېدل نو چې دا ظاهري زخمونه بيوشه دا در رسالت سره منافي نه دي راتلی شي کنه نو د سحر دا اثر ور څنګه منافي دی وسره دا کو د صوفیو مذهب دې چاغي وي چې نه پیغمبران لذا بازی کارونا ندی پکار سنگا لکا خوراکس کا که ازواج وادونا کول بیبیان ساتل اولاد ساتل داوی نید تغسی دنیا کارو بارونا کول داوی دنبوت سرا منافسی زونه دی خواه ولی بد داداغی او ذهن جوڑ شوه ده او ذهن ام دغه ده چه اغی از بشریت نه پاکی از بشریت نه مجرد کی تداغ از بخوان دا عقیده را روان ده خواه چه بشریت نمانم نو قرآن وی کافر شو چه بشریت مانو خو پیغمبری نمانل نشی که ده نو کفر را گئی ایمان دیتوی چه دوالا با مانی کن خواه ادوی مانا آقا و حضرت شیخ کلیوا چه دی دنیا کې د کفر او د شرک مجالس منعقد کیگی اپا آقی مجالسو کې د حق رد کیگی د حق پرست رد کیگی د شرک اشاعت کیگی نو من شر النفاسات فی العقد یا اللہ من دیب مجالسو ناو دیده دی بیانونو ناو دیده دی دلیلونو نا اللہ منگاو ساتے عقد مجالس طویل شی داس نور دو دنیا هم یی ومن شر حاسد نزا حسد او دا شر دا حسد کون کنا کل چی حسد شروع کیم قرطبی وی الحاسد بارز ربه فی خمسنا حاسد سره د خپل رب په مقابله کې پنځه کارونه کوي یو بغض کل نعمت تل هر نعمت سره بغض ساتي دې ته ساجد باران کوا زرغونه کوا یو بغض کل نعمت او وساختن علی تقسیم اللہ تا دخلے پا تقسیم باندے غصہ دے جدا سے نو پکارا سوک مالدار کا سوک غریب کا سوک بیمار کا سوک روخ کا سوک ساختن علی تقسیم اللہ تعالی درہیم وزوادن فی کل فعال چلا سکار کن دے وسر عزت کئی خواہ سلورم داده چه یخذلو اولیاء اللہ تالیا اولیاء دنیکانو خلق و رسوائی کئی اگی پسی خبری کئی لگی آئی آو چه داده پاکی بس نیک شو بن عالم شو متقی شو پرزگار شو منگو ایدغا سی خر پاتی شو داوی اگی چار آوست اب انزم داده چعان الشیطان شیطان امداد کی ذکر حسد خواغه کرده اول کنا دیو سر امداد کی مرگرتیا کی اب یاوی قرطبی چه ده حاسدو دری زیو ندی یاو چه خپلو مرگرو کی ناستی فی جلسائی نو یحسلو لہن ندامتو یاو وطوی مړاو ایتا ځان نسو جوړ کړی بلوت مخراړي بلورتوي هر یو ملامت کوي هر یو ملامت کوي چرته ځنه سوغړي خدای ولې دا مال ور کړی دی ولې دا روز ور کړی دا نو ته پیولې خپې نو مرګري ملامت کوي او یو جمعه تراشي نو لعنت هول ملائکتو ملائک پی لعنت وی چی دا زیدنم پاتی نشو حاسد تاوی خواد اچوی کور ناستی نو پا غمونو فکرونو غمونو چانی خواد قلبی لی راغستی نی غمونو فکرونو چانی ابی اویلیو چی دریو تنو سوال نقبلی گی آکلو الحرام چی رزق حرام اب آسی لگی آئی ومكسر الغيبه اج ډیر غیبت کوي د لګ لګ نه خو هیڅوک نشي خلاص کېږي او چې کار وته ویلی ها اول حاسد او بل حاسد چا سره حسد کوي دې درا دروازه واړو سوال نه قبليږي نو ها ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.